Ile lat, lat widzę cię, cię tutaj. Ile lat, lat widzę cię, cię w klubach. Ile szmat, szmat tutaj jest jak ty. Sama wiesz, wiesz, no wiesz o co chodzi mi. I niebiesko oka co ma flow orinoka. Płynie i robi to co oni chcą, popatrz. Sypie się koka, no boka jak grać to usta. Hej! Mamy problem, słowa salonowa, lwica zmieniam na latawica. Zaczy ci czytam i nie pytam, jasno widza. Nie jedno widział człowiek, nie jedno człowiek wie. Usiadam sobie, powiem to imprezowy zwierz. I na zegarek zobacz, tak zapierdala czas. Popatrz kochana, jesteś zajechana jak ja dwa. Dokładnie tak, nie uchodzisz już za bóstwo. Co robi twój Bobby, Bobby Brown? Nie spodziewam się po nim klasy czy czegoś tam. Jesteście siebie warci, on też się wali w rogi. Lubicie tańczyć i tak się jakoś robi. To trochę słabo, czujesz to samo co? Następna noc, żeby zasnąć na senny prom. Następny krok, zrobić nowe głupstwo. Tak, cóż to? Ej, mamy problem, Houston. Odlatujesz dziś, wee.